सजानी सजानी सजानी मुकाहाकु भला पाईनी हाय रे मुकाहाकु भला पाईनी ओ देईनी देईनी देईनी देईनी देईनी देईनी मो मन को बिकी दे को भला पाईनी बेले साखी रखी दियो तुमे हेलो मोरी पाई सात जन्म को तुम ठारे बंधा ए कथा की जाना नहीं हाथ गंठी बेले साखी रखी दिया तुमे हेलो मोरी पाई हो सात जन्म को तुम ठारे बंधा ए कथा की जाना नहीं ओ हेनी हेनी हेनी सजनी सजनी मु कहाकु भल पाईनी हाय रे मु कहाकु भल पाईनी छुई तम खाई राण এ কথা কি মনে নাহি। ছোটি রাতি রে পহিলি ছুঁয়ারে মুঁ পরা তুমরি হেলি, হায় দেহ ছুঁই তম খাইথিলি রাণ, এ কথা কি মনে নাহি। হে ছুঁইনি ছুঁইনি ছুঁইনি, ও ছুঁইনি ছুঁইনি ছুঁইনি, মুঁ কাহাকু কেবে ছুঁইনি, হায় রে মুঁ কাহাকু কেবে ছুঁইনি। সজনি সজনি সজনি, মুঁ কাহাকু ভল পাইনি, হায় রে মো মনকু বিকি দেইনি, হায় রে কাহার হেই যাইনি, ও কাহাকু কেবে ছুঁইনি।